ciastki. Idealne na wiosnę. Tanio! Tylko 7,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 marca, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 80 lekarzy z Ukrainy i Białorusi dostanie pracę w polskich szpitalach. Jest zgoda ministra zdrowia. Nawet 5 tysięcy funtów kary za próbę wyjazdu z Anglii. Grzywnę wprowadzono z powodu epidemii. Powstanie serial o Wojciechu Korfantym. W produkcję zaangażowany jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 965 nowych zakażeniach koronawirusem. Od wczoraj zmarło 48 osób, wyzdrowiało 25 tysięcy. Szczególnie trudna sytuacja jest w województwie śląskim, skąd niektórzy pacjenci będą przewożeni na Opolszczyznę. W całym kraju uruchomiono 30 szpitali tymczasowych, w których dostępnych jest 3300 łóżek. Ta baza łóżkowa w szpitalach tymczasowych może być zwiększona jeszcze do ponad 6300 miejsc. W polskich szpitalach zatrudnionych zostanie też 80 lekarzy z Ukrainy i Białorusi, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodaje, że osoby te dostały zgodę ministra na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce. To są już pewne etaty, ponieważ są to zgłoszenia ze szpitali, czyli ci lekarze wskazani przez szpitale i zatrudnieni przez szpitale dostali zgodę od ministra zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce. Jest to 80 dodatkowych osób. Dziś też pojawił się na stronach Ministerstwa Zdrowia komunikat, do którego odsyłam, zaliczaniu stażu rezydenckiego wśród młodych medyków przy pracy delegowanej do opieki nad pacjentami covidowymi. Braki personelu medycznego są największym obecnie problemem, jeśli chodzi o zwiększenie bazy łóżek szpitalnych dla pacjentów z COVID-19. Od dziś obowiązuje kara za próbę opuszczenia Anglii. Już od dawna podróże za granicę są dozwolone tylko w wyjątkowych przypadkach, ale teraz każdy, kto bez uzasadnienia będzie próbował wyjechać z wysp i udać się na przykład do Polski, musi liczyć się z karą 5000 funtów. Praca i nauka, podróż na pogrzeb lub ślub, ale nie wyjazd na święta, nie wyjazd na urlop. Lista dopuszczalnych powodów, dla których można opuścić Anglię, jest ściśle określona. Znajdziemy ją na stronie rządowej. Dotyczy to całego królestwa, ale w Anglii od dziś niedoszli pasażerowie mogą jeszcze zostać ukarani mandatem. 5 tysięcy funtów to około 25 tysięcy złotych. Epidemia na wyspach zwalnia, ale na kontynencie jest trzecia fala i nowe warianty, które na razie w królestwie wydają się być pod kontrolą. Dziś kolejny ostrożny krok otwierania Anglii, by plan stopniowego powrotu do normalności przed lipcem się powiódł, rząd próbuje chronić granice. Nie zawsze da się je uszczelnić do końca, bo na przykład z Francji pochodzą dostawy jedzenia. Jak długo to wszystko potrwa? Eksperci są zgodni, by pozwolić na otwarcie sklepów i restauracji, by wróciły teatry i kina, by ludzie znowu mogli się spotykać. Obostrzenia na granicach muszą pozostać w mocy jak najdłużej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. By wrócić do królestwa, pasażerowie muszą zrobić 2 testy oraz przejść obowiązkową kwarantannę. Przy powrotach z krajów na tak zwanej czerwonej liście, na przykład z Brazylii, obowiązuje izolacja w hotelu, której koszt ponosi podróżny. Kuriozalną nazwał rzecznik praw dziecka decyzję, aby 4-letnie dziecko zostało wydane ojcu skazanemu za handel narkotykami i poszukiwanemu europejskim nakazem aresztowania. Mikołaj Pawlak odniósł się do decyzji sądu apelacyjnego w Warszawie, który nakazał wydanie dziecka do Holandii. Rzecznik zapowiada interwencję w tej sprawie. Moim zdaniem to orzeczenie nie powinno być wykonane i zrobię wszystko, poczynając w tym tygodniu od wniosku o wstrzymanie wykonania orzeczenia, a po drugie, jak tylko dostanę pełne akta i pełne uzasadnienie pisemne, będę składał skargę kasacyjną. Wcześniej Sąd Okręgowy w Szczecinie orzekł, że chłopiec powinien zostać z matką w Polsce, ponieważ ojciec jest poszukiwany, a gdy zostanie zatrzymany, trafi do więzienia, po czym 4-letni Antoni trafi do holenderskiego domu dziecka. W połowie marca sąd apelacyjny zmienił jednak to postanowienie. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego stworzy serial o Wojciechu Korfantym. To element upamiętnienia powstań śląskich w ich setną rocznicę. Produkcja ma pokazać dzieje Śląska przez pryzmat życia zwykłych ludzi, mówi marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Wojciech Korfanty w tle będzie nadawał odpowiedniego tonu tym wydarzeniom historycznym, które miały miejsce, ale opowiemy to w sposób nowoczesny. Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązanie pozwoli nam opowiedzieć historię Śląska w sposób różnorodny, barwny, z wieloma ciekawymi historiami o powstańcach, o rodzinach powstańczych, które miały tutaj miejsce, a które historia jeszcze nigdy nie opowiedziała. Serial ma być gotowy za 2 lata. To był Serwis Trójki.

Już za chwilę na cykl Obok nas będzie także ciekawe wspomnienie, na pewno bardzo ciepłe, ale z jednej strony to wspomnienie, z drugiej zapowiedzi tego, co w tym tygodniu ważnego muzycznie i nie tylko się wydarzy. Będzie także zapowiedź reportażu. To do 15 w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Korespondencja także mile widziana, czytana od pana Marcina z Chorzowa. Krótko i na temat. Panie redaktorze, wyjątkowo jakiś taki dzisiaj ospały jestem. Rozumiem, panie Marcinie. Pana rozkaz jest dla mnie prośbą. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdy noc oszuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Jest zup. 17 minut po godzinie 14. Obok nas. Dziś o wielkanocnej zbiórce żywności. To akcja, którą Federacja Polskich Banków Żywności, Organizacja Pożytku Publicznego, prowadzi od dawna w całej Polsce i podobnie jak w poprzednich latach w wybranych sklepach można kupić i przekazać produkty, no ale ze względu na pandemię ich liczba jest ograniczona. Pomóc więc można przede wszystkim online. Od lat w okresie przedświątecznym w sklepach widzieliśmy grupy wolontariuszy banków żywności i kosze, do których można było włożyć artykuły żywnościowe, które trafiały następnie na wielkanocny stół osób potrzebujących pomocy. Pandemia przeniosła wielkanocną zbiórkę żywności do internetu, mówi Dorota Jezierska z Federacji Polskich Banków Żywności. Banki żywności muszą dostosować swoje działania do panującej sytuacji pandemicznej i w tym momencie do 3 kwietnia prowadzimy zbiórkę żywności w formule online'owej. To jest sklep pod adresem zbiorkażywności.pl i w tym wirtualnym sklepie można zrobić charytatywne zakupy. Można wybrać bank żywności, który chce się wesprzeć, czyli zbiórka nie straci charakteru lokalnego. Jolanta Felba, koordynatorka zbiórek Banku Żywności w Ciechanowie, wspomina, że świąteczne zbiórki żywności sprzed pandemii pokazały, że Polacy mają wielkie serce. Zawsze jakieś fajne rzeczy się przydarzają. Na przykład kiedyś podjechał pan z całym wózkiem różnych produktów. Myśleliśmy, że dołoży do koszyka 2-3 produkty, a on wszystko przekłada i mówi, ja w tamtym roku nie miałam pracy i sam dostałam taką paczkę. Dzisiaj pracuję, więc mogę obdarować innych potrzebujących. Młodzi ludzie dokładali się też do koszyków. Także ludzie mają w tym momencie gest, myślą o innych. Niestety, bez obecności wolontariuszy zbiórki są mniejsze. W świątecznej zbiórce w grudniu próbowaliśmy zrobić taką zbiórkę, że stały koszyki puste. Zebraliśmy troszkę żywności i zrobiliśmy troszkę paczek, ale było to bardzo mało. Praca wolontariuszy, teraz po prostu widzimy, jak wielką robotę robili przy każdej ze zbiórek. Jak będzie wyglądał taki wielkanocny kosz, który trafi do potrzebujących? Chcemy przygotować takie paczki, które miałyby od 6 do 8 kg, żeby móc z czymś do naszych potrzebujących pójść. Oczywiście uzupełnimy te paczki tym, co otrzymujemy od dystrybutorów, od producentów. O jakie produkty proszą organizatorzy zbiórki? Mąka, cukier, słodycze, konserwy, te produkty, które są dobrze zapakowane, mają dłuższy termin przydatności spożycia. Takie produkty, które my na stołach mamy w święta, czyli dobra kawa, fajna herbata, to jest taka wtedy radość, uśmiech, że dodatkowo do tych podstawowych produktów można dołożyć do paczki, czy owoce, puszka w syropie jest do deserów, ciast. Do paczek świątecznych trafią też przepisy kulinarne. Chcemy też dorzucić przepisy na pasztety mięsne, ale też pasztety takie warzywne, z warzyw, które pozostają w zupie z rosołu i czasami nie wiemy, co z nimi zrobić. No i fajne jakieś ciasto świąteczne z bakaliami, owocami czy galaretką. Dodajmy, że na ofiarodawców czeka też niespodzianka. Oprócz tego, że wesprzemy osoby potrzebujące i święta będą godne, a nie głodne, to otrzymamy e-booka z przepisami kulinarnymi naszych przyjaciół, którzy gotują, i te przepisy kulinarne pomogą nam przygotować wyjątkowe potrawy na nasz świąteczny stół. Podczas zbiórki banki żywności zachęcają do przekazywania głównie artykułów z długą datą ważności oraz takich, które będzie można wykorzystać do świątecznych potraw. To m.in. mąka, olej, cukier, także słodycze i owoce w puszkach. Zbiórka potrwa do najbliższej soboty. Paczki z artykułami żywnościowymi trafią do osób potrzebujących, w tym starszych i samotnych. A dzięki nim będą mogli miło spędzić święta, poczuć, że nie są sami. W imieniu Elżbiety Korczyńskiej zapraszamy na środę. W środę także po 14:00 nasz cykl Obok Nas. Polecamy. Let's go. Ważna informacja dla melomanów. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zagra dziś wieczorem w pierwszą rocznicę śmierci Krzysztofa Pendereckiego. Kolejny koncert w ramach 25. Festiwalu imienia Ludwiga van Beethovena odbędzie się w Filharmonii Narodowej. Szczegóły za kilka minut. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. Był jedną z tych wybitnych osób, o których mawia się obywatel świata. Mija rok od śmierci Krzysztofa Pendereckiego. Na całym świecie przyjaciele i melomani wspominają maestro. Nie inaczej będzie dziś wieczorem podczas koncertu w ramach wielkanocnego festiwalu Ludwiga van Beethovena. Dokładnie rok temu zmarł Krzysztof Penderecki, jeden z najwybitniejszych kompozytorów i dyrygentów XX wieku. Dzisiejszy koncert będzie hołdem złożonym wielkiemu maestro. Mówi Andrzej Giza, dyrektor Stowarzyszenia imienia Ludwika van Beethovena. Dzisiaj, 29 marca, w pierwszą rocznicę śmierci profesora Krzysztofa Pendereckiego, koncert dedykowany pamięci maestro. Profesor Krzysztof Penderecki wielokrotnie gościł na festiwalu beethovenowskim, stąd jemu poświęcony koncert. W programie utwór Messiana, utwór poświęcony pamięci ofiarom I i II wojny światowej oraz dwa utwory Krzysztofa Pendereckiego, hymn do świętego Daniła oraz psalmy Dawida w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej z chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją maestro Michała Klaus. To może jest banalne, ale bez pięknych melodii jednak nie ma muzyki. Krzysztof Penderecki, postać złożona właściwie z paradoksów. Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, dyrektor radiowej dwójki. Wielkość, która uciekała przed wielkością, człowiek otoczony ludźmi, lgnący do ludzi, ale nie potrzebujący ich uwielbienia, a w każdym razie to nie była istota jego życia. Był niezwykle skromnym człowiekiem. Był człowiekiem cichym, był zanurzonym w swoich myślach, zanurzonym w swojej muzyce. Adam Balas, dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. A jednocześnie był bardzo ciekawy świata, był znakomitym obserwatorem tego, co dzieje się wokół. Bo jego ciekawiło wszystko, co dobre. On się nie zamykał w swoim świecie i przez to ta jego wielkość była prawdziwa i imponująca. Co można powiedzieć o przyszłości? Nic. Nie wiadomo, jaka ta ludzkość będzie wyglądać za 50 czy 100 lat. Niczego nie można przewidzieć. Ale chciałbym, żeby moja muzyka jednak została. To znaczy, że no, tak jak Szumanowska została, czasy się zmieniały, a muzyka Chopina zostaje, tak mam nadzieję, że moja też. Dzisiejszy koncert rozpocznie się o 19.30. Będzie to hołd dla mistrza zmarłego równo rok temu. A podczas koncertu zabrzmią utwory kompozytora, m.in. hymn do świętego Daniela oraz psalmy Dawida. Z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie wystąpi chór opery i Filharmonii Podlaskiej. Transmisja na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, który też jest współorganizatorem wydarzenia. Koncert będzie można oglądać na stronie radiowej Dwójki oraz w mediach społecznościowych Polskiego Radia. To Trójka za 22 minuty 15. We'll be right back. 18 minut pozostało do godziny 15. Ważne rekomendacje kulturalne także od Państwa i za nie to bardzo serdecznie dziękujemy. Między innymi od pani Elżbiety o tym, że pieśni i piosenki do słów między innymi Wojciecha Młynarskiego i Agnieszki Osieckiej, także popularne utwory z filmów i musicali wykona chór opery na Zamku w Szczecinie pod batutą Małgorzaty Bornowskiej. Koncert online, kiedy przyjdzie wiosna, będzie dostępny bezpłatnie od 4 do 6 kwietnia. Opera Szczecin.pl, tam szczegóły tego wydarzenia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozostałe Państwa propozycje SMS-em 71335 albo mailowo trójka do trzeciej@polskieradio.pl. Też telefonicznie 2 2 i 7 3. Pan Rafał z Poznania pyta, czy będzie poezja. To już za kilka minut. Teraz jak zwykle zapowiedź tego, co na dziś przygotowało studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia. To historia Pawła Ileckiego. Gotowy scenariusz na film i to film pełen nagłych zwrotów akcji. Jest tu i dobry dom, studia, ciekawa praca, ale i samotność, alkohol i ponad 20 lat bezdomności. Trafiłem w 2002 roku do takiej noclegowni Hades, tworzone przez Marka Kotańskiego, i to było przejściu podziemnym na ulicy Modlińskiej, na Żeraniu. No było niesamowicie słabe warunki, łóżka piętrowe, tam mieszkało w zimie nawet do 300 osób, w lecie 120 mniej więcej. Zaadaptowałem się, zaakceptowałem, pomyślałem, Paweł, wystarczy nie pić, żeby tu być. No i rzeczywiście przestałem pić. Przypomniało mi się, prawda, że mniej więcej znam się na cenach różnych antyków, staroci, przedmiotów kolekcjonerskich i znalazłem sobie zajęcie, które nazywałem redystrybucja mienia porzuconego w szarej strefie. Dorobiłem się bardzo szybko roweru. No i potrafiłem, wychodząc o 3 w nocy, pojechać na Brudno, objechać tam 50-60 śmietników, ale ja nie szukałem złomu. Czy puszek, czy takich rzeczy. Ja szukałem właśnie staroci różnych. I naprawdę udawało mi się z tego utrzymywać. Na tym klimtargu na Olimpii miałem własny stragan, jeszcze jeździłem na wolumen, miałem stałych klientów, kolekcjonerów. No i to potrwało 4 lata do 2006 roku, kiedy nam zamknięto nagle tą noclegownię, wszystkich wyrzucili na ulicę. To było w kwietniu. Wtedy kolejne załamanie oczywiście, bo mi się wszystko zmieniło. No i znowu zacząłem pić. Mieszkałem i w kanałach, i na działkach. Teraz tylko fragment, a cały reportaż Grażyny Wielowiejskiej, Badacz uprzywilejowany. Dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, kwadrans przed 18. Polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. Jestem mały.